Suçum neyse bağışla, ömür bitti. çekilince başlar gözlerimden akan yaşlar. Güneş çekilince başlar gözlerimden akan yaşlar. Başa geldi olmaz işler, ömür bitti, dert bitmedi, derdim bitmedi. Başa geldi.